राम। श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2058 22 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। ना सतो विद्यते असतो भाव न विद्यते। असत वस्तु है उसी सत्ता विद्यमान नहीं है। ना भावो विद्यते सता, सत का भाव विद्यमान नहीं है। मानो असत है वो तो उसी सत्ता है ही नहीं। उसका नित्य भाव निरंतर हो रहा है। वो सत्य की सत्ता है, वो है जो कुछ जो है उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। उसकी सत्ता है जैसे के जैसे ही वैसी की वैसी है। अनंत काल हो जाए तो भी उसी सत्ता है जो ही है, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। और असत है वो टिकता ही नहीं। प्रत्येक क्षण नष्ट होता, प्रत्येक क्षण सबका अनुभव है। ये अगर ध्यान दें तो सबका अनुभव है। ध्यान दें तो देखेगा सब संसार जितना दिखता है इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक क्षण बदलता है। सिवाय बदलने के और कोई स्वरूप ही नहीं है इसका। एकदम बदलना ही बदलना, बदलना ही बदलना। और सद्वस्तु है वो है जैसे के तैसे है निरंतर, उसमें कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। इस असत को सत मान लेते हैं, इससे आफत हो जाती है। अगर असत को असत मान लें, सत को सत मान लें तो काम लेते ही है। इतने में काम पूर्ण हो गया। दोनों को एक मान, दो में एक मान लें ठीक तरह से तो काम हो गया। दोनों को मानने से पूरा हो गया। ना सतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, सत अभावा न विद्यते। ये वो सता है ही नहीं। अंतर बदलता, निरंतर बदलता, निरंतर निरंतर हर जगह बदलता ही रहता है। इसको भगवान ने अपरा प्रकृति बताया। अपरा भूमि, अपरा धरा, वायु, खग, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के भेद वाली अपरा प्रकृति है। ये विनाशी है, हरदम विनाशी है। और अविनाशी बताई, दूसरी बताई परा प्रकृति। जीव भूताओ, जीव भूत है, जीव बना हुआ, जीव अपना हुआ जीव, वो सत्य परमात्मा सत्य से एकता है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा की प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो अपरा अपरा दूसरी प्रकृति है, परमात्मा की है। परंतु ये क्षण भंगुर है, क्षण भंगुर ये बदलने वाली प्रकृति है। और वो जीव भूत है, वो इतना बदलने वाली उसी एकता परमात्मा के साथ में स्वतः स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। क्यों ये बदलते ही नहीं, इसमें परिवर्तन होता ही नहीं। वो है जो रहती है। शरीर है वो बदलने वाला है, अपना प्रकृति है। तो शरीर हमारा नहीं, हमारा ये नहीं। शरीर को माना, शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं और शरीर मेरे लिए नहीं। शरीर तो हुआ तो केवल शरीर की तरह ही परिवर्तनशील संसार है, उसकी सेवा के लिए है, उसकी सेवा कर दो। सबकी सभी संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए कोई काम की चीज नहीं है। सेवा करनी जाए हृदय से जान करके, और उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो उस सेवा का फल होता है वो अपने को मिलेगा। वो फल वो नित्य होता है। ये प्रगति दूसरों की सेवा के लिए लगा जाए तो असत की निवृत्ति हो जाएगी और उसका फल है, फल उसका जो नतीजा है वो नतीजा सत्ता है, उसमें नतीजा है नित्य है। वो क्यों त्याग है ना, त्याग अपने वस्तु का त्याग किया, वो त्याग है जो नित्य होता है। त्याग वो त्याग नित्य है, अनित्य है तो अनित्य को अनित्य समझ अनित्य की सेवा में लगा दिया जाए तो गुणा गुणा सुवर्तन थे, इंद्रिया इंद्रिया थे सुवर्तन थे, नान्य गुणे भेगता रम, ये सब गुणों के सिवाय कुछ नहीं है, ये परिवर्तनशील है। गुणा गुणा सुवर्तन थे तो इसे सेवा में लगा दे, अपना अपने से साथ है नहीं, आसक्ति है नहीं, और जो फल की अपनी इच्छा है नहीं, अपनी चीज ही नहीं है, फल की इच्छा क्या है। उसमें से तो त्याग किया वो त्याग तो नित्य रहेगा, त्याग शांति अनंतरम, त्याग के बाद में शांति मिलती सुते स्वाभाविक, जब उसे त्याग कर दिया जाए रथ का, त्याग करने से वो त्याग शांति। इस बात से दूसरों की सेवा में काम कर देना बस, और है वो चीज है वो नित्य है ही, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं, वो है जो ही रहती है, वो परा प्रकृति भगवान की। जीव भूतम ये दम धारिय थे जगत, उसने जगत को धारण कर रखा है। जगत को धारण ना ज्ञानी महात्मा की दृष्टि में, ना भगवान की दृष्टि में, इस परा प्रगति दृष्टि में है। इसने अपरा प्रगति को सत्य मान करके अपना सत्य मान लिया, इस बात इसी सत्ता हो गई। ये धारिय थे जगत, जगत को धारण कर रखा है। जगत है वो है नहीं, नहीं होता वो अभी है की तरह ही है, प्रतीत होता है, प्रतीत ये सत्ता नहीं है। इस बात से इसे उपरा है बस, आठ प्रकार की में दवाई है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, तीन ये सोने पांच मिनट होती है, और मन बुद्धि अहंकार ये भीतर भी जिसको अंतकरण कहते हैं, अंतकरण। इसे कोई मतलब नहीं है, और जो सच्चा है जो भगवान के साक्षात ईश्वरांश जीव विनाशी चेतन अमल सहल सुख राशि, ये सुख भगवान ये एक दुख है, तो ये रहते हैं, ये सही है ही नहीं। इस वास्ते आदमी को समझना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है। मैं स्वयं परमात्मा की नित्य सत्ता हूँ। तो नित्य सत्ता की याद सत्ता बनने हुए इस वास्ते मेरा शरीर नहीं है। तेरे को मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो परमात्मा का स्वरूप हूँ साक्षात। परमात्मा के साथ एकता है, उसमें आनंद है। वो प्रेम में आनंद होता है, एक प्रेम में आनंद है। उस प्रेम में मस्ती आनंद है, आनंद मौज हो रही है। मौज वो लीला है भगवान की, विशेष बस नित्य लीला में मस्त है। अब प्रगति बिचारी सुबह चलती है, उसकी वास्तविक सत्ता है नहीं। स्वप्न जैसे स्वप्न में चीज होती है तो स्वप्न में दिखती है, कार्य होता है, परंतु खुद की सत्ता है ही नहीं। सुपना सो हो जा वसी ऋतु धन धाम, जब ईश्वर का नाम कृष्ण नाम स्वप्न सो हो जा उसी पूर्ण नाम। हो सचेत बल देव नींद, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम। स्वप्न सो हो जावे तो ये तो बदलना ही बदलना तो सपने की तरह होता है। सपन देखता है, प्रतीति होती है, परंतु सत्ता नहीं होती। हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम। हो सचेत बलदेव नींद से, ये नींद में सचेत हो जा, सचेत सावधान। जब ईश्वर का नाम हो सचेत बलदेव नींद से जब ईश्वर का नाम, मनुष्य फिर भ्रम नहीं होगी। एक है वो परमात्मा है ही, वो नित्य निरंतर है, उसको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ये अपराध परा प्रकृति है, जिन्हें अपराध निरंतर बदलती है वो रहती नहीं। ऐसा परा प्रकृति भगवत स्वरूप है, उसे बदलता नहीं। भगवत स्वरूप वो परा प्रकृति और भगवान ये सब दोनों का प्रेम, वो प्रेम बढ़ता रहता है। प्रतिक्षण वर्तमानम ऐसा प्रेम, नित्य प्रेम बढ़ता है। क्योंकि वो नित्य है, वो प्रेम में नित्य है। अनित्य रहने वाली है नहीं है। प्रत्यक्ष में है तो बदलती है। आनंद हो रहा है, आनंद मौज हो रही है, अनित है तो अपने वो भी समझ में, आनंद वो भी समझ। नित्य स्वरूप परमात्मा का जीव भूता जीव रूप बनी हुई है, जीव रूप जीव भूत है, जीव भी बनी हुई। वो परमात्मा से अलग भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम, भक्तिर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतात्म संदेहम। और इस शरीर ने भक्ति के लिए, भक्ति के लिए होने से आनंद होगा, आनंद विशेष भगवान को देकर भक्त प्रसन्न होता है, भक्ति प्रसन्नता को देख तो भगवान प्रसन्न होते है, ये प्रसन्नता फिर बढ़ती रहती है, एक एक में आनंद होता रहता है, दूसरे कोई मतलब नहीं, जो कोई है तो मतलब नहीं, नहीं है तो मतलब नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है, उसकी सत्ता नहीं, आनंद हो रहा है। अगाध प्रेम, अचंद प्रेम, अचंद अतिशय प्रेम, जब तक ऐसे असत्य को सत्य मानते रहे तब तक वो प्रेम नहीं पैदा नहीं होता। प्रेम तो पैदा नहीं होता, ये चीज ठहरती नहीं, काली भी था, इस वास्ते परमात्मा के साथ में स्नेह है, प्रेम है, एकता है, ये आनंद है। वो प्रेम वो भगवान को तो प्रेम बढ़ता है भक्त को देख करके, भक्त का प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रेम को देख करके, ऐसे प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम में मस्त हो जाते हैं। ऐसी कोई सत्ता ही नहीं है। आनंद में आनंद ही आनंद होता है, आनंद तुझे कोई सत्ता है तो आनंद है, नहीं है तो आनंद है, वही कोई मतलब नहीं है, नहीं है और सत्ता से कोई मतलब नहीं है, है तो अच्छी बात है तो वो भी यही लीला है, नहीं है तो वही है, वही परमात्मा ही है, क्यों परमात्मा प्रकृति है, प्रकृति होती है वो परमात्मा का स्वरूप ही होती है, उसकी कोई अलग सत्ता नहीं होती, सत्ता एक परमात्मा की है, माने तो वो ये परमात्मा की लीला है, नहीं माने तो कुछ नहीं, बहुत आनंद ही आनंद, भगत भी आनंद में विभोर रहता, मस्त रहता भगवान आनंद, और भगवान भी भक्ति आनंद में मस्त है, हमारे प्रगति कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, वो भी एक आनंद है, आनंद जो है आनंद वो है प्रेम का, प्रेम है वो, जैसे भगवान रहते हैं भगवान का भक्त नित्य है, ऐसे प्रेम भी भगवान का एक नित्य है, वो भी एक नित्य स्वरूप है, प्रकट होता है इस असत से उपराम होने पर, हृदय से असत की सत्ता ही नहीं है ही नहीं, फिर प्रेम प्रकट होता है, अगाध प्रेम, अगाध अनंत अपार, अपार अनंत अपार, भगवान और भक्त भी मस्त हो जाते हैं, बस एक को दे दे करे, इसी को रस का रस, रस का जो समूह हो उसका नाम ही रस है, रस भगवान को दे दे, भक्त का भक्त को दे भगवान का रस बढ़ता रहता है, इस वास्ते वो प्रत्येक वर्धमान है, माया का अंत अंत अभाव है, वह भी लीला भगवान की लीला है, भगवान की अपार लीला, आनंद लीला, नित्य लीला, उनका कोई याद ही नहीं, वो अनंत है। अनंत सार रहता नाम अनंत स्वरूप परमात्मा का है। सरकार आदि अंदर से मध्यम सेवा हमारा आदि अंदर मध्यम है, केवल परमात्मा ही है। नित्य सर्वगत स्थान हो असल हो नाथना अभ्यक्त हो अजंत हो अभ्य थे भगवान ही बड़ा प्रकृति नित्य है। असह दिया अध्याय अकले अध्याय सूप से आदि शब्दों से वर्ण हुआ इसका। हाँ नित्य सर्वगत स्थानों असलो अयम सनातना अव्यक्त होयम अजंत होयम अभिकार्य तस्मात एव विद्वाम से शोक नहीं होता। इसी को भगवान ने वो अपना अर्थ बताया, ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सैल सुखदर्शी भगवान हर्ष है, भगवत स्वरूप है। दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, ईश्वर हंस दुख जीव अविनाशी चेतन वाला शुराशि सहज ही शुराशि स्वाभाविक अपार आनंद आनंद अभी चेतन अमल सहज सुराशि नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।